dacă trăiești, ține cască îmbătrânești și nu mai poți să iubești, măi. Ține cască îmbătrânești și nu mai poți să iubești, măi. Of, dor, of, mor, nu mă lăsa puișor, măi. Of, surată, of, cunată, ce să mai mă fac nepoată. Of, of, ai iubit cât ai iubit și nimic n-ai folosit, mai rău ai îmbătrânit din pricină de iubit, măi. Mai rău ai îmbătrânit din pricină de iubit, măi. Puișor, măi. Of, surată, of, cunată, ce să mai mă fac nepoată. Of, gândurile rău te poartă la întineri de altă dată, când erai chipeș fecior, răsfățatul fetelor, măi. Răsfățatul fetelor, dragostea nevestelor, măi.